द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद आरंभ हुआ, रचना अनुपपत्तेश्च नानुमानम। अनुमानम अर्थात अनुमान गम्य प्रधान जगत कारण नहीं है, क्योंकि रचना अनुपपत्तेश्च, ये जो विचित्र जगत रचना ये जड़ प्रधान के द्वारा संभव नहीं हो पाएगा। और चकार के द्वारा कहा गया, जैसे सांख्य लोग कहते हैं कि कार्य मात्र के सुख दुख मोहात्मक है, इसलिए कारण भी सुख दुख मोहात्मक, कोई जड़ पदार्थ प्रधान होगा, ब्रह्म नहीं होगा। तो वो जो कहते हैं, तो सिद्धांत कहता है कि वो भी संभव नहीं है, क्योंकि घटादि जो है, पदार्थ जो है, वो सब बाहर है, और सुख दुख मोह ये सब अंतकरण का बात है, इसलिए बाहर पदार्थ सुख दुख मोहात्मक हो जाएंगे ये संभव नहीं है। अच्छा, तो भाष्य में सिद्धांतिक मतलब पूर्व पक्ष का शंका आया था कि तो वेदांत वाक्यों का तात्पर्य निर्णय करने का यह बात है ग्रंथ में, अभी वह परपक्ष खंडन क्यों कर रहे हैं। तो सिद्धांत कहा कि वेदांत वाक्य का तात्पर्य निर्णय करने का समय में परपक्ष उसमें अर्थात श्रद्धा करके तत्पर कोई न हो जाए, इसलिए उसका भी निराकरण करना आवश्यक है, ऐसे सिद्धांत कहता। आगे टीका में तरही तथापि प्रतिज्ञा आगे चलेंगे। तरही स्वपक्ष स्थापनात् प्राग एव परपक्ष प्रत्याख्यानम कार्यम। अगर परपक्ष निराकरण के बिना स्वपक्ष का स्थैर्य स्थिरता नहीं आएगा, तो पहले परपक्ष का निराकरण करना चाहिए था, स्वपक्ष स्थापनात् प्राग एव परपक्ष प्रत्याख्यानम कार्यम करना चाहिए, प्रथमे परपक्ष प्रत्याख्यान करके आगे स्वपक्ष का कथन करना चाहिए। इति अत आह सिद्धांति इसलिए कहता है भाष्य में, वेदांतार्थ निर्णयस्य च सम्यक दर्शनार्थत्वात् तन्निर्णयेन स्वपक्ष स्थापनं प्रथमं कृतं तद ही अभ्यर्हितं परपक्ष प्रत्याख्यानाद इति। वेदांतार्थ निर्णय, वेदांत का अर्थ ब्रह्मात्मिक्यम, इसका निर्णय निश्चय, ये सम्यक ज्ञानार्थत्वात्, तो ये निर्णय निश्चय होने से यही सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान अर्थात फिर आगे निधिध्यासन से निश्चय हो जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ये विशेषण देते हैं अर्थात संशय विपर्य रहित निश्चय हो जाना, निर्णय हो जाने से आगे दर्शन अर्थात अपरोक्ष ज्ञान होगा। सम्यक दर्शनार्थत्वात् इसलिए तन निर्णयेन वेदांतार्थ निर्णयेन प्रथमे स्वपक्ष स्थापनम प्रथमं कृतम्, स्वपक्ष स्थापन किया गया। तद्धि अभ्यर्हितम परपक्ष प्रत्याख्यानात्, परपक्ष का प्रत्याख्यान के अपेक्षा स्वपक्ष स्थापन अभ्यर्हित, अभ्यर्हित अधिक पूजित, अर्ह पूजाय अधिक पूजित अर्थात अधिक महत्वपूर्ण। टीका में उसको कहते हैं, वेदांत तात्पर्य निर्णयस्य फलवत ज्ञान करण अंतर्भावात्। फलवत ज्ञान, ज्ञान जब फलदायी होगा, ज्ञान तो होता होगा किंतु संशय विपर्य युक्त होगा तो फल नहीं होगा, इसलिए फलवत अर्थात संशय विपर्य रहित। तो फलवत ज्ञान करण का अंतर्भाव कौन कहते हैं, वेदांत तात्पर्य निर्णय, वेदांत तात्पर्य निर्णय होने से ही फलवत ज्ञान होगा, तो इसलिए वेदांत तात्पर्य निर्णय अभ्यर्हितम, अभ्यर्हितम अर्थात पूजितम। तो वेदांत ज्ञान का निर्णय में अभ्यर्हितत्व क्या है, कहते हैं फलवत ज्ञान करण का अंतर्भाव, इसे फलवत ज्ञान होगा। ननु आगे पूर्व पक्ष शंका ला रहा है, ननु राग द्वेष करत्वात्, करत्वात है ना आगे, कर के आगे करणत्वात, यहाँ करत्वात चाहिए, राग द्वेष करत्वात्। राग द्वेष तो ये करोति इति कर, राग द्वेषस्य कर, राग द्वेष युह कर, राग द्वेष करत्वात् परमत निराकरणम न कार्यम इति संकते। पूर्व पक्ष कह रहा है परमत निराकरण करेंगे तो ये सब राग द्वेष होगा, इसलिए नहीं करना चाहिए इति संकते पूर्व पक्ष। भाष्य में ननु मुमुक्षुणां मोक्ष साधनत्वेन सम्यक दर्शन निरूपणाय स्वपक्ष स्थापनम एव केवलम कर्तुम युक्तम किं परपक्ष निराकरणेन परद्वेषकरेण परद्वेषकर कर का तृतीय हुआ करेण तो परद्वेष कर इसलिए टीका में भी है उसी विधायक राग द्वेष कर यहाँ करण नहीं। पूर्व पक्ष शंका करे है मुमुक्षुणा मोक्ष साधनत्व है न मुमुक्षुओं का मोक्ष का साधन मोक्ष का साधन ज्ञान सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन तस्य निरूपणाय सम्यक दर्शन का निरूपण वेदांत का तात्पर्य निर्णय होने से वही हो गया स्वपक्ष स्थापन तो स्वपक्ष स्थापनम एव केवलम कर्तुम युक्तम पूर्व पक्ष कह रहा है उसी को ही केवल करना चाहिए स्वपक्ष स्थापन करना चाहिए। किं परपक्ष निराकरण न किम अर्थात व्यर्थम निराकरण करना क्या व्यर्थ है क्यों करते हैं पर द्वेष करेण पर द्वेष कर है ये परों का द्वेष करेगा तो इससे द्वारा क्या होगा टीका में तत्व निर्णय प्रधाना खलु इयम कथारब्धा तो इयम कथा या आरब्ध तो ये जो कथा का आरब्ध हुआ है ये तत्व निर्णय प्रधाना तत्व का निर्णय करने के लिए अर्थात ये बाद कथा है जो ग्रंथ है ये बाद कथा है तत्व निर्णय प्रधान तत्व निर्णय से परमतेषु अश्रद्धां बिना न सिद्ध्यति परमत में अश्रद्धा नहीं होने से स्वपक्ष तत्व का निर्णय नहीं होता है अपना निर्णय तो हुआ कहते हैं वो भी ठीक हो सकता है तो इसलिए स्व निर्णय जो हुआ स्वपक्ष में जो तत्व निर्णय हुआ उसमें पूरा श्रद्धा नहीं हो जाएगा इसलिए कहते हैं परमतेषु अश्रद्धा बिना न सिद्ध्यति सा अर्थात परमतेषु अश्रद्धा वो भी तेषु भ्रांति मूलत्व निश्चय बिना न सिद्ध्यति परमत में अश्रद्धा कब होगा कहते हैं वो सब भ्रांति मूल है ऐसा निश्चय हो तो भ्रांति मूल निश्चय होने से उसमें अश्रद्धा हो जाएगी साच सा कहने से अश्रद्धा परमतेषु जो अश्रद्धा वो तेषु तेषु अर्थात परमतेषु भ्रांति मूलत्व निश्चय बिना न सिद्ध्यति परमत में भ्रांति मूलत्व निश्चय होने से उसमें अश्रद्धा होगी अश्रद्धा होने से तत्व निर्णय स्वपक्ष का होगा। अच्छा भ्रांति मूलत्व निश्चय चाहिए परमत में स च स कहने से अभी भ्रांति मूलत्व निश्चय भ्रांति मूलत्व निश्चय च इमं पादम बिना न इति ये पाद विचार नहीं होने से वो सब भ्रांति मूल परपक्ष ये निश्चय नहीं होगा ये पाद का वही कार्य है परपक्ष भ्रांति मूल इसको सिद्ध करना स च इमं पादम बिना न इति स्व सिद्धांत संरक्षणार्थत्वात् यह पाद स्व सिद्धांत का सम्यक रक्षण के लिए परमत में अश्रद्धा कराएगा कैसे उनको भ्रांति मूल सिद्ध करा करके तो स्व सिद्धांत रक्षणार्थत्वात् और प्रधान सिद्ध्यर्थत्वात् प्रधान अर्थात ब्रह्म सिद्ध्यर्थ के लिए और स्व सिद्धांत संरक्षणार्थ के लिए प्रधान अर्थात सांख्य प्रधान का सिद्ध्यर्थ नहीं वो तो उसका निराकरण करेंगे प्रधान अर्थात यहाँ ब्रह्म सिद्ध्यर्थत्वात् अयम पादो अस्मिन् शास्त्रे संगतः ये जो द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद ये ब्रह्म सूत्र शास्त्र में संगत है क्योंकि परमत का निराकरण करना है उसमें अश्रद्धा करके तो स्वतत्व निर्णय में श्रद्धा हो संगतत्वात् कहते हैं कि इसलिए ये पाद भी संगत है संगतत्वात् वीतरागेणापि कर्तव्य नहीं तो पूर्व पक्ष शंका क्या था इसे द्वेष बढ़ेगा राग द्वेष होगा ये सब जो वीतरागी है वो सब क्यों जाएंगे इसमें कहते हैं संगतत्वात् वीतरागेणापि कर्तव्य इति अभिसंध्याय अभिसंध्याय अर्थात बुद्धि में इस प्रकार रह करके उक्त अंगीकारेण समाधत्ते समाधान करते हैं तथा ये पाद भी आवश्यक है परमत निराकरण आवश्यक है। भाष्य में वाढ़म पूर्व पक्ष कहा कि स्वपक्ष स्थापन करना चाहिए सिद्धांत कहते हैं वाढ़म एवं जैसा आप कहे वो ठीक है तथापि परोपक्ष निराकरण करने का आवश्यक नहीं है आप जो कहते हैं वो तो ठीक है तथापि महाजन परिगृहितानी महांति सांख्यादि तंत्राणी सम्यक दर्शन अपदेशेन प्रवृत्तानि उपलभ्य भवेत केषाञ्चित् मन्दमतीनां एतान्यपि सम्यक् दर्शनाय उपादेयानि इति अपेक्षया। तथापि यद्यपि परपक्ष निराकरण करने से ये द्वेष होता है, इसलिए वे सब व्यर्थ है। यद्यपि ठीक है, तथापि महाजन परिगृहितानि, कुछ महान जनों के द्वारा ये सांख्य मत इत्यादि परिगृहित है, इस स्मृति शास्त्र में कहीं इसका ग्रहण हुआ है। महान्ति सांख्यादि तंत्राणी, ये जो सांख्य तंत्र सांख्य दर्शन है वो महान है, क्योंकि महाजनों के द्वारा परिगृहित हुआ। तो पहले आया था देवल इत्यादि के द्वारा, ये कहीं परिगृहित है। सांख्यादि तंत्राणी सम्यक दर्शन अपदेशेन, सम्यक दर्शन व्याजेन छलेन अपदेशेन, टीका में दिया अपदेशेन व्याजेन, व्याजेन छलेन अर्थात सम्यक दर्शन छलेन, ये लगेगा जैसे ये तो सम्यक दर्शन है। तो जो जीव है वास्तव वो पुरुष है, असंग है, पुष्कर पलाश निर्लेप है, तो यही तो चाहिए, हम मुक्त हो गए। इस प्रकार की सम्यक दर्शन अपदेशेन प्रवृत्तानि, सम्यक दर्शन उपदेश का छल से ये सब प्रवृत्त है। उपलभ्य, इसको प्राप्त करके भवेत केषाञ्चित् मन्दमतीनां एतानि अपि सम्यक दर्शन सम्यक दर्शनाय उपादेयानि, सम्यक ज्ञान के लिए इस सब का उपादेय ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार की अपेक्षा केषाञ्चित् मन्दमतीनां भवति, तो हो जाते भवेत हो जाएगा। इसलिए तथा, एक तो हो गया कि महान पुरुषों के द्वारा ये रचित है और महाजन भी इसको ग्रहण किए हैं, इसलिए विचार रहित तो जो है उनके द्वारा भी ये ग्रहण हो जा सकता है, ये तो एक बात हुआ। दूसरा टीका में इसको कहते हैं, मंदमतीनां तेषु श्रद्धा निमित्तानि बहूनि सन्ति तन्निराशाय यत्नः क्रियते इत्यर्थः। मंदमतीनां तेषु श्रद्धा निमित्तानि, ये संख्यादि दर्शन में श्रद्धा का बहुत सारे निमित्त सन्ति, तन्निराशाय, इतने सारे निमित्त महाजनों के द्वारा गृहीत है, महापुरुषों के द्वारा किया गया है, तो ये दर्शन का उपाय है, इसलिए ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार के हो जाएगा। आगे भाष्य में, तथा युक्ति गाढ़त्व संभवेन सर्वज्ञ भाषितत्वाच श्रद्धाच तेषु, युक्ति गाढ़त्व संभवेन, सांख्य न्याय इत्यादि दर्शन में बहुत सारे तर्क है, तो युक्ति युक्त लगेगा कभी, और सर्वज्ञ भाषितत्वाच, कपिल सर्वज्ञ है कहते हैं, तो भाषितत्वाच श्रद्धाच तेषु केषाञ्चित् मन्दमतीनां भवेत् हो जाएगा। इति अतः तद असारता उपपादनाय प्रयत्यते, तो वो सब सांख्य दर्शनों का असारता, असार है ये मोक्ष उपयोगी नहीं है, इसको उपपादन करने के लिए, प्रतिपादन करने के लिए प्रयत्यते, प्रयत्न किया जा रहा है। टीका में, स्वमत श्रद्धा परमत द्वेषौ तु प्रधान सिद्ध्यर्थत्वात् अंगीकृतौ, प्रधान अर्थात ब्रह्म सिद्धांत, सिद्धांत का सिद्धि के लिए ये दोनों अंगीकृत अंगीकार किया गया है। क्या कहते हैं, स्वमत श्रद्धा परमत द्वेष, ये दोनों चाहिए। और आगे टीका में, नापि अयम द्वेष, वास्तविक ये कोई द्वेष नहीं है। क्यों द्वेष नहीं है, परपक्षत्व बुद्धिया ही निराशो द्वेषम आवहति, ये परपक्ष है इसलिए इसका ग्रहण नहीं करेंगे, उसमें क्या अच्छा चीज है क्या बुरा चीज है विचार नहीं करके, ये परपक्ष है तो इसको तो ऐसे ही दूर से ही निराकरण कर देना है, इस प्रकार की करेंगे तो ये दोष का कारण है। सब विचार नहीं करके परपक्ष है तो इसको तो ग्रहण ही नहीं करना है, इस प्रकार कहते हैं ये द्वेष का कारण होता है। परपक्ष तो बुद्धिया ही निराश, ये परपक्ष ही है, जो तीन प्रकार की कथा होता है ना, बाद जल्प वितंड, तो बाद तो तत्व बुभुत्स कथा, और जल्प हो गया स्वपक्ष थापन, वितंडा हो गया परपक्ष खंडनम, जहाँ परपक्ष है इस बुद्धि से इसको निराकरण कर दीजिए, इससे द्वेष होता है, ये वितंडा कहते हैं। परपक्ष तो बुद्धिया ही निराश द्वेषम आवहती द्वेषम प्राप्नुति, परपक्ष है इसलिए निराश कर देंगे तो ये तो द्वेष हो जाएगा। न तो तत्व निर्णय इच्छया कृत, जहाँ तत्व निर्णय इच्छा से परपक्ष का निराकरण किया जाता है वहां कोई द्वेष नहीं होता है। जहां ये परपक्ष है इतना मात्र से निराकरण करेंगे वहां तो द्वेष का कारण, परपक्ष हो गया तो क्यों निराकरण कर देंगे, अगर वो अच्छा चीज है उसका क्यों निराकरण करना है, इस बुद्धि से निराकरण नहीं करना है। इसलिए जहां ये सांख्य अथवा योग इत्यादि का जो साधन प्रक्रिया अंश आया है उसको भाष्य इत्यादि में खंडन नहीं किया गया, सिद्धांत को खंडन किया गया है। उनका जो प्रक्रिया है साधन प्रक्रिया उसको कहीं कहीं ग्रहण किए हैं, तो वो सब आवश्यक है साधन अंश में, सिद्धांत अंश में ये ठीक नहीं है। तत्व निर्णय इच्छया अगर किया जाएगा तो उसमें कोई द्वेष नहीं होता है। पौनरुक्त्यम संकते, ठीक है अभी सांख्य मत निराकरण करना ये तो ठीक है, किंतु पुनरुक्ति हो रही है कैसे भाष्य में, ननु इक्षतेर ना शब्दम, ये कहा गया था मतलब ये पंचम अधिकरण आया था प्रथम पाद में, इक्षतेर ईक्षण कर्ता होने से अशब्दम, अशब्दम प्रधानम शब्द शास्त्रे अप्रतिपाद्यम प्रधानम न न जगत कारणम, क्यों इक्षते हैं, इक्षति ये क्रिया कहा गया तो ईक्षण क्रिया ये चेतन निष्ठ है जड़ प्रधान का नहीं हो पाएगा, इस अधिकरण में प्रधान जगत कारण नहीं है ऐसा निराकरण किया गया था। आगे वही प्रथम पाद में था कामाच नानुमान अपेक्षा सो अकामयत बहुश्याम प्रजा ये इति, तो काम ये भी चेतन धर्म है, प्रधान में सो अकामयत ये नहीं हो पाएगा, प्रधान जड़ है, इसलिए कामाच जैसे इक्षते है पंचमी हेतु दिया इसी प्रकार कामाच काम ये हेतु, तो कामना कहा जाने से ये चेतन धर्म है जड़ में नहीं होगा, इसलिए न अनुमान अपेक्षा अनुमान प्रधान अनुमीयते इति अनुमान प्रधान, अनुमान का अपेक्षा प्रधान का अपेक्षा नहीं है जगत कारण प्रधान नहीं है। और प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र भी था एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता, अर्थात सांख्य निराकरण के द्वारा बाकी सबका भी निराकरण हो गया, योग इत्यादि का निराकरण हो गया इति च, ये सब पूर्वत्रापि सांख्यादि पक्ष प्रतिक्षेप कृतः किं पुनः कृतकरणे न इति, ये सब पूर्व में सांख्यादि पक्ष का प्रतिक्षेप निराकरण प्रतिकूलेन क्षिप्यते इति प्रतिक्षेप क्षेपणम प्रतिकूलेन क्षेपणम, ये सब सांख्यादि पक्ष का निराकरण तो पहले हो गया था, किं पुनः कृतकरणे न फिर उसको दोबारा करना ये क्या कार्य है, पूर्व पक्ष का शंका हुआ। टीका में सिद्धांति कहता है कि पूर्वम सांख्यादीनाम श्रुत्यर्थानुग्राहक तर्क निराशाद अश्रौतत्वम उक्तम, पहले जो सब निराकरण किया गया था सांख्यादियों का श्रुति अर्थ अनुग्राहक है सांख्य दर्शन का, ऐसा सर्वदा सांख्य लोग कहते थे, श्रुत्यर्थ अनुग्राहको यस्य सांख्य दर्शन से, तो श्रुति अर्थ अनुग्राहक में बहुव्रीहि है, ऐसा श्रुति अर्थ अनुग्राहक किसका है कहते हैं तर्क का, श्रुति अर्थ का अनुग्राहक जो तर्क है ना, तो तर्क का श्रुति अर्थ अनुग्राहक है तर्क का, क्योंकि वो लोग तर्कों को प्रधान मानते हैं, श्रुति तो अनुग्राहक है, वेदांति कहेगा श्रुति प्रधान है तर्क अनुग्राहक है, वो लोग कहेंगे तर्क प्रधान है श्रुति अनुग्राहक है, तो वो लोग कहते श्रुति अर्थ अनुग्राहक है जिस तर्क का, वो दिखाए थे जैसे अव्यक्त शब्द से प्रधान को ही लेना चाहिए, जहां कहा गया अर्थेभ्यश्च परम मन इंद्रियभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मन मनसस्तु परा बुद्धेर बुद्धेर आत्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, वहां जो अव्यक्त शब्द आया तो महत से पर अव्यक्त वो अव्यक्त से प्रधान को लेना चाहिए, ऐसे सांख्य कहा था, तो सिद्धांति वो सब निराकरण कर दिया, कहते हैं ये अव्यक्त शब्द से नहीं, अव्यक्त शब्द से तो शरीर को लेना है, जो कि ऊपर में कहा दिया गया था आत्मानम रथिनम विद्धि, वहां जो शरीर आया था उसी को यहाँ अव्यक्त शब्द से ग्रहण करना है। तो सांख्य लोग वहां श्रुति अर्थ अनुग्रह कहे जिस तर्क का, ऐसे तर्क जो सांख्य लोग देते थे उसका निराकरण कहा किया गया था। क्यों किया गया था? कहते हैं वो सब अश्रौत है, श्रुति सांख्य का दर्शन को नहीं कह रहा है, तो वो सब अश्रौत है, ऐसे निराकरण किया गया था। अर्थात वहां सांख्य श्रुति को अनुकूलतया दिखा रहा था, सिद्धांति वो सब का निराकरण कर दिया। संप्रति श्रुति अनपेक्षा स्तदिया स्वतंत्र युक्त यो निरस्यंत इति अर्थभेदात न पुनरुक्ति। अभी श्रुति अनपेक्षा, श्रुति को अपेक्षा नहीं करने वाले तदिया स्वतंत्र युक्त यो सांख्यादियों का जो स्वतंत्र युक्ति उसको निराश किया जाता है। पहले श्रुति सापेक्ष तर्क का निराकरण हुआ था, अभी श्रुति निरपेक्ष तर्क का निराकरण होगा। इति अर्थभेदात न पुनरुक्ति रीति आह, पुनरुक्ति नहीं है। भाष्य में तद उच्यते सांख्यादय स्वपक्ष स्थापनाय वेदांत वाक्यान्यपि उदाहृत्य स्वपक्षानुगुण्येनैव गुण्येनैव योजयन्तो व्याचक्ष्यते। सांख्यादय सांख्य अन्य दर्शन वाले भी बौद्ध न्यायिक इत्यादि वैशेषिक स्वपक्ष स्थापनाय अपना पक्ष स्थापन के लिए वेदांत वाक्यानि अपि उदाहृत्य वेदांत वाक्य का भी उदाहरण दे करके स्वपक्ष अनुगुण्येन एव योजयन्तः व्याचक्षन्ते व्याचक्षते। अपने दर्शन का अनुगुण अनुकूल उसका व्याख्यान करते हैं, तो वो लोग भी वेदांत वाक्य को उदाहरण देते हैं और अपने अनुसार ये व्याख्यान करते हैं। तेषां यद व्याख्यानम तद व्याख्यानाभासम न सम्यक व्याख्यानम इति एतावत् पूर्वम कृतम। उनका जो व्याख्यान है वेदांत वाक्यों का वो सब व्याख्यान नहीं है, व्याख्यान आभास है। न सम्यक व्याख्यानम इति एतावत् पूर्वम कृतम, पूर्वम जो निराकरण किया गया था इतना ही कहा गया था। वो वेदांत वाक्यों को दिए थे अपने अपने दर्शन के अनुसार व्याख्यान करके सिद्धांति उसका निराकरण कर दिया था। अर्थात वहां श्रुति सम्मत मतलब श्रुति अनुकूल तर्कों का सब खंडन किया गया था। सांख्य जो तर्क दे रहा था श्रुति को अनुकूल ले श्रुति अनुकूल लेकर के उसका निराकरण। यह तो वाक्य निरपेक्ष स्वतंत्र तद युक्ति प्रतिषेध क्रियत इति एष विशेष। यह तो वाक्य निरपेक्ष वाक्य श्रुति वाक्य श्रुति वाक्य निरपेक्ष स्वतंत्र तद युक्ति प्रतिषेध स्वतंत्र तद युक्ति अर्थात सांख्य युक्ति उनका युक्ति का प्रतिषेध क्रियते किया जाता है इति एष विशेष। पूर्व और अधुना के बीच में ये विशेष है। टीका में प्रधानम अचेतनम जगद उपादानम इति सांख्य सिद्धांतो अत्र विषयः स किं प्रमाण मूलो भ्रांति मूलो वेति संदेहे। यहां तक प्रधानम अचेतनम जगत उपादानम, अचेतन प्रधान वो जगत का उपादान है और ये सांख्य का सिद्धांत है। अत्र विषय ये अधिकरण का विषय है। स किम स अर्थात सांख्य सिद्धांत किम प्रमाण मूलो भ्रांति मूलो वा इति संदेह हुआ। सांख्य दर्शन प्रमाण अथवा भ्रांति मूल है। सर्वधर्मोपपत्तेश्च इति उक्त धर्माणाम पूर्व पाद का अंतिम सूत्र ये था सर्वधर्मोपपत्तेश्च, तो ब्रह्म में सारे धर्म संभव हो जाएगा। पूर्व पक्ष कह रहा था कि ये ब्रह्म में सावयवत्व परिचिन्नत्व शब्दादिमत्व ये सब कैसे आएगा, नहीं आएगा तो कार्य में दिखता है सब तत्त्व रूप, तो ये ब्रह्म में ये सब रूप नहीं होने से तो भिन्न लक्षण वाले जगत का ये कारण कैसे बनेगा। शंका करने से सिद्धांत कहता है कि माया सर्वधर्म उपपत्तेश्च, सभी धर्म ब्रह्म में संभव हो जाएगा माया से। इति उक्त धर्माणाम जो धर्म सिद्धांत कहा था माया से ब्रह्म में संभव होगा प्रधाने संभवात, संख्य कहता है वो सब धर्म तो प्रधान में भी संभव है। अपरिच्छिन्नत्व और बाकी अर्थात अपरिचिन्नत्व निरवयत्व शब्दादिहितत्व जो कि ब्रह्म का धर्म है वो सब प्रधान में भी हो जाए, ये सब धर्म प्रधान में संभव है। तो सर्व इति उक्त धर्माणाम प्रधान है संभवत, तदेव उपादानम इति आक्षेप संगत्या प्रमाण मूलत्वम दर्शयन पूर्व पक्षम आह। इसलिए तदेव उपादानम, तदेव प्रधानम वही उपादानम इति आक्षेप संगत्या, तो सर्वधर्म उपपत्ते जैसे आप ब्रह्म में कहते हैं ऐसे हम प्रधान में कहते हैं, ये आक्षेप हो गया, प्रधान में भी संभव है। इति आक्षेप संगत्या प्रमाण मूलत्वम दर्शयन, प्रमाण मूलत्वम ऊपर में कहा था कि स किम प्रमाण मूलो भ्रांति मूलो वा, ये प्रमाण मूल है अर्थात स अर्थात सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन है ये प्रमाण मूल है, सांख्य सिद्धांत क्योंकि स पुनिंग दिया ना, सांख्य सिद्धांत ये प्रमाण मूल, ऐसे दर्शयन पूर्व पक्ष माह, पहले पूर्व पक्ष दिखाते हैं। भाष्य में तत्र सांख्या मन्यन्ते, सांख्य लोग मानते हैं, यथा घट सरावादयो भेदा मृदात्मना अन्वियमाना, मृदात्मक सामान्य पूर्व का लोके दृष्टा, यहाँ तक देखेंगे। यथा घट सरावादय दृष्टांत देते हैं, घट सराव इत्यादि, भेदा भेदा कार्य, भेद शब्द का तो कार्य, मृदात्मना अन्वियमाना मृद रूपेण अन्वियमाना, सब मृद का अन्वय हुआ है, अन्वय अनुगत हुआ है सब में, मृद मृद ऐसे ज्ञान हो रहा है, अन्वियमाना मृद रूपेण अन्वियमाना अर्थात अन्वय को प्राप्त किए हैं। मृदात्मक सामान्य पूर्व का, जो मृदात्मक मृद रूप जो सामान्य है तत्पूर्व का अर्थात सर सभी में पहले मृद सामान्य का ज्ञान होगा, ये मृद है इस प्रकार की होगा, तभी मृद का अन्वय दिखेगा। इसी प्रकार के लोके दृष्टा, जैसे ये हुआ घट सर्वादे सब मृद अन्वित, तथा सर्व एवं बाह्य आध्यात्मिका भेदा, बाह्य और आध्यात्मिक जितने भेद भेद कार्य, सुख दुख मोहात्मतया अन्वियमान, सुख दुख मोह, सुख सत्वगुण का कार्य, दुख रज का, मोह तमस का, ये सब गुणों का कार्य से अन्वियमान अर्थात अन्वित दिखते हैं। सुख दुख मोहात्मक सामान्य पूर्व का भवितुम अर्हति, जो अन्वय हुआ दिखता है वो कारण में रहना चाहिए, तो सुख दुख मोहात्मक सामान्य पूर्व का भवितुम अर्हति, उनको होना पड़ेगा। टीका में सो सिद्धांत ज्ञानस्य परमत निराशं प्रति उपजीव्यत्वात् पादयोः संगति, पूर्व पाद में स्व सिद्धांत की पुष्टि किया गया था रक्षण, अभी पर सिद्धांत का निराकरण, लेकिन स्व सिद्धांत ज्ञानम पर सिद्धांत निराश के प्रति उपजीव्य है। स्व सिद्धांत अर्थात पहले कहाँ आपने खड़ा होगा उसको निश्चय करके फिर पर के साथ विवाद करेगा, स्व सिद्धांत पहले निश्चय हो जाए फिर पर सिद्धांत को निराकरण कर सकते हैं। इसलिए स्व सिद्धांत का ज्ञान पर सिद्धांत का निराश के लिए उपजीव्य है, आश्रय है, उपजीव्य आश्रय होने से आश्रय आश्रयी दोनों पाद का बीच में संगति, स्व सिद्धांत निश्चय आश्रय है, पर सिद्धांत निराकरण ये आश्रयी आश्रित तो होगा। परमत निराकरणात्मकत्वात् सर्वेषाम् अधिकरणानाम् एतत् पाद संगति है, सारे अधिकरण इस पाद के साथ संगति क्या है, कहते हैं परमत निराकरण, यही सारे अधिकरण का यहाँ कार्य है, इसलिए सर्वेषाम् अधिकरणानाम् ये पाद के साथ संगति, पाद का कार्य हो गया परमत निराकरण। पूर्व पक्षे प्रमाण मूल मत विरोधात उक्त श्रुति अर्थ समन्वया सिद्धि ही फलम, पूर्व पक्ष कह रहा है कि प्रमाण मूल हो गया सांख्यादि दर्शन, उसके साथ विरोध होने से ये श्रुति अर्थ समन्वय नहीं होगा, ब्रह्म जगत कारण है ये श्रुति अर्थ है इसका समन्वय नहीं होगा, क्योंकि प्रमाण मूल सांख्यादि दर्शन से विरोध हो रहा है, क्योंकि वह अचेतन प्रधान जगत कारण, क्योंकि वह सुख दुख मोहात्मक है, कार्य सब उसी प्रकार दिखते हैं, तो ये समन्वय असिद्धि ये पूर्व पक्ष से फल, पूर्व पक्ष का फल। सिद्धांते तत्सिद्धि रीति आपादम द्रष्टव्यम, सिद्धांते तत्सिद्धि, तत्सिद्धि अर्थात श्रुति अर्थ समन्वय, इसका सिद्धि ये फल हुआ। मूल स्रौत समन्वय दाढ़ार्थत्वात् अस्य पादस्य श्रुति संगति रीति विवेकः, मूल स्रौत समन्वय ब्रह्मणी जगत कारणे वेदांता नाम समन्वय, जो ये श्रुति का समन्वय इसका दाढ़ियार्थत्वात् दृढ़ करने के लिए। अस्य पादस्य श्रुति संगति, ये पाद का श्रुति के साथ संगति, पाद अर्थात द्वितीय पाद, क्योंकि दृढ़ कराएगा जो मुख्य समन्वय है वेदांत का, जो मुख्य तात्पर्य है उसको दृढ़ कराएगा। सिद्धांत संगति श्रुति के साथ ही संगति हुआ। आगे भेदा, सब मूल में व्यवहार किया गया यथ घट सरावादयो भेदा, तो ये भेदा का अर्थ टीका में कहते हैं भिद्यन्ते इति भेदा विकारा कार्याणि, विकार कार्य, ये विकारा ये न अन्वितास्ते तत्प्रकृतिका इति व्याप्तिम आह। सांख्य कहता है जो विकार जिससे अन्वित हुआ है वो विकार का प्रकृति वही होगा, विकार अर्थात कार्य, कार्य में अगर मृद अन्वित दिखता है उसका प्रकृति मृद ही होगा, ये इति व्याप्तिम आह। भाष्य में इसको दिखाया तत्र संख्या मन्यन्ते यथा घट सरावादयो, ये व्याप्ति दिखाया, जिससे अन्वित होगा वही उसका प्रकृति होगा। टीका में आगे सर्वं कार्यं सुख दुख मोहात्मक वस्तु प्रकृतिकं तद अन्वितत्वात् घटादिवत इति अनुमानम आह। सर्वं कार्यं मतलब उत्पाद्य मतलब ये उत्पन्न कार्यम जितने सारे, सुख दुख मोहात्मक वस्तु प्रकृतिकम, बहुव्रीहि है सुख दुख मोहात्मक वस्तु प्रकृतिर येषाम यस्य, सब सुख दुख मोहात्मक वस्तु प्रकृति का है। क्यों तद अन्वितत्व सुख दुख मोहात्मा मोह अन्वितत्व घटाधिवत, घट भी सुख दुख मोह रूप है, सभी के लिए सभी नहीं है, जिसके लिए वो प्रयोजन सिद्ध करता है सुख का कारण, तो जिसके लिए नहीं किया दुख का कारण, किसी के लिए मोह का कारण हो गया, इच्छा था प्राप्त नहीं हुआ तो मोह। तो भाष्य में कहा तथा तो सर्व एव बाह्य आध्यात्मिका भेद सुख दुख मोहात्मतया अन्वीयमानः सुख दुख मोहात्मक सामान्य पूर्वका भवितुम अर्हति, सब सुख दुख मोहात्मक ही उनका प्रकृति होगा, सामान्य अर्थात प्रकृति, घट सराव इत्यादि नाना मृद कार्य में सामान्य हो गया मृद, ये हो गया प्रकृति। आगे भाष्य में यत तत सुख दुख मोहात्मकं सामान्यं तत् त्रिगुणं प्रधानं मृदवत अचेतनं चेतनस्य पुरुषस्य अर्थं साधयितु स्वभावेनैव विचित्रेण विकारात्मना विवर्तत इति। यत तत जो वह सुख दुख मोहात्मकं सामान्यं, सामान्यं अर्थात सभी के सभी में अनुगत है जो उसी को सामान्य कहेंगे। तत त्रिगुणम प्रधानम जो सभी में अन्वय हुआ है सभी में विद्यमान है सुख दुख मोहात्मक वह त्रिगुण है प्रधान है, और वह मृदवत अचेतनम मृद जैसा अचेतन भी है। चेतनस्य पुरुषस्य अर्थम साधयितुम चेतन पुरुष का प्रयोजन अर्थ प्रयोजन प्रयोजन साधयितुम सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त होता है। क्यों कहते हैं स्वभाव है ना, और कोई अन्य कारण नहीं है, पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करना उतना ही उसका कार्य है। विचित्रेण विकारात्मना विवर्तते विचित्र विकार रूप से विवर्तते, विवर्तते अर्थात कोई तत्त रूप हो जाता है इस प्रकार, नहीं तो सांख्य वाले परिणामवादी होते हैं, यहाँ विवर्तते अर्थात उस रूप में परिणाम होता है। टीका में किमर्थं प्रधानं परिणमते, प्रधान तो ये तीनों गुणों वाला है किंतु उसका परिणाम क्यों होता है, उसके लिए भाष्य में उत्तर दे दिया था बीच में चेतनस्य पुरुषस्य अर्थम साधयितुम, पुरुष चेतन है उसका अर्थ सिद्ध करने के लिए। तत्राह चेतनस्य इति आगे टीका में पुरुष का अर्थ क्या है, अर्थो भोगाप वर्ग रूप भोग और अपवर्ग, अपवर्ग का अर्थ मोक्ष, भोग और मोक्ष यही दोनों पुरुष का प्रयोजन है, प्रधान पहले भोग देगा बाद में मोक्ष देगा। आगे टीका में तदर्थम स्वभावत एव प्रवर्तते न तु केनचित चेतनेन प्रेरियत इत्यर्थः, तदर्थम अर्थात पुरुष का प्रयोजन भोग अपवर्ग सिद्ध करने के लिए स्वभावत एवं प्रवर्तते, उसका स्वभाव है प्रकृति का प्रधान का प्रवृत्त होगा। न तो केनचित चेतने न प्रेरियते, कोई चेतन उसको प्रेरणा देगा, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, जैसे वेदांती लोग कहेंगे कोई चेतन है प्रेरणा देने वाला, इसी प्रकार की यहाँ नहीं है, कोई चेतन प्रेरणा देने वाला नहीं है, तो स्वभाव से ही प्रेरित होता है। तदुक्तम, सांख्य लोग भी कहते हैं पुरुषार्थ एव हेतुर न केनचित कार्यते करणम, ऐसे सांख्य कारिका का है। पुरुषार्थ एव हेतु, पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करना यही हेतु है, हेतु अर्थात प्रधान का प्रवृत्ति में, प्रकृति क्यों प्रवृत्त होगी, तो कहते हैं कि पुरुषार्थ एव हेतु, पुरुषार्थ देना है इसलिए प्रवृत्त प्रकृति। न केनचित कार्यते करणम, जो करणम, करणम अर्थात इंद्रिय बुद्धि इत्यादि, ये सब न केनचित कार्यते, अन्य कोई चेतन नहीं है उनको प्रेरणा देने वाला, केवल पुरुष का भोग अपवर्ग देने के लिए ही ये प्रेरित होते हैं, अर्थात वो करते हैं, कोई प्रेरणा देने वाला और नहीं। अनुमानांतराणी तेर उक्तानि स्मारयति, दूसरा अनुमान भी संख्य लोग जो देते हैं उसको भी स्मरण दिलाते हैं। एक अनुमान तो सारे घट शराब इत्यादि में मृद अन्वित है, इसलिए व्याप्ति हो गया, जो जहाँ अन्वित दिखता है वो वहाँ प्रकृति होगी, इसलिए सुख दुख मोहात्मक सभी कार्य दिखते हैं, इसलिए उनका कारण भी जो अन्वित है सुख दुख मोहात्मक है वो प्रधान होगा, ऐसा तो एक अनुमान कह दिया था। अभी कहते हैं दूसरा अनुमान दे करके उन लोग जो कहते हैं उसको स्मरण कराते हैं। तथा भाष्य में तथा परिमाणादि भीर अपि लिंगेश तदेव प्रधानम अनुमिमते, वही प्रधान का अनुमान किया जाता है, अनुमिमते किया जाता है, नहीं ये कर्तरी प्रयोग है, अनुमिमते अर्थात अनुमान करते हैं, अनुमिमते अनु अनु तो आत्मनिपद हो गया, इसलिए अनुमिमते अनुमाते अनुमाते अनु मिमिते अनुमिमते, इस प्रकार को जाए ब्रियामित अभ्यास को मी हो जाएगा, आगे आत्मनिपदेशु अनत स्नाभ्यस्त रात माँ का आकार चला गया, आत्मनिपदेशु अनत हो गया, अत अनुमिमत टीत आत्मनिपदा नाम टेरे अनुमिमते बहुवचन संख्या। परिमाणादि भीर, परिमाणादि के द्वारा, परिमाण अर्थात परिच्छिन्न भाव, परिमाण मतलब परिच्छिन्न, तो ये परिच्छिन्न कार्य जितने हैं वो सब परिच्छिन्न है, इसलिए उनका कोई कारण रहना चाहिए आश्रयत्व न, तो परिमाणादि भीर अपि लिंगे ही, ये परिमाण यही लिंग हो गया, तदेव प्रधानम अनुमिमते, इसी प्रकार के वो प्रधान का अनुमान करते हैं सांख्य वाले। उक्तम ही उनका कारिका कहते हैं, ये पंचदश कारिका है, भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् अभिभागात् वैश्यरूप्यस्य भेदानां परिमाणात्, परिमाणात् परिच्छिन्नत्वात् भेदानां कार्याणां, भेद कार्य कहा गया था, जितने कार्य है सब परिमाणात्, परिमाणात् परिच्छिन्नत्वात् एक हेतु हो गया, जो परिच्छिन्न होगा वो कोई नित्य पदार्थ नहीं होगा, इसलिए वो कार्य होंगे, जितने सारे कार्य है सब परिच्छिन्न है, इसलिए उनका कोई ना कोई कारण रहेगा, जो कारण होगा वो भी अगर परिच्छिन्न हो जाएगा अनवस्था होगा, इसलिए वो कारण एक रहेगा जो अपरिच्छिन्न होगा, ये पहला हेतु दे दिए। समन्वयात, कारण गुणेन समन्वयात, जितने सारे कार्य दिखेंगे भेद ये सब कारण गुण से समन्वय होंगे, अर्थात सब में कारण गुण दिखेगा, जैसे घट शराब आदि जितने मृत कार्य सर्वत्र मृद अन्वित ऐसे दिखता है समन्वय। और शक्तितः प्रवृत्तेश्च, कार्य कारण में लीन अवस्था में रहेगा, जो कारण में कार्य लीन अवस्था में रहा यही कारण का शक्ति है, हम कहते हैं कारण में शक्ति है कार्य को बनाने के लिए, ये कारण में ये शक्ति क्या चीज है, कहते हैं कार्य का लीन अवस्था, यही कारण का शक्ति है। तो ये शक्तितः, शक्तितः अर्थात कारण निष्ठ कार्य का अव्यक्त रूप, इसी को शक्ति कहते हैं। कारण में जो अव्यक्त रूप से कार्य रहता है इसी को शक्ति कहते हैं। क्योंकि सांख्य वाले सत्कार्यवादी, तो कार्य पहले था, कहाँ रहेगा? कारण में। यही जो कार्य कारण में था यही कारण का शक्ति है, बनाएगा आगे कार्य। प्रवृत्तेश्च, प्रवृत्ति शब्द का अर्थ जन्म, तो जन्म होता है शक्तितः प्रवृत्तेश्च। तो ये कारण निष्ठ अव्यक्त रूप कार्य, उसी से ही उसका उत्पत्ति दिखता है, कार्य उत्पत्ति अर्थात प्रकट हो जाता। और कारण कार्य विभागात, जब सृष्टि होगा तो कारण कार्य विभाग हो जाएगा, और अविभागात जब प्रलय हो जाएगा अविभाग फिर एक रूप हो जाएंगे। वैश्व रूपस्य, ये जो नाना प्रकार की जगत दिखता है वो सृष्टि समय में विभाग रूप से दिखेगा, प्रलय समय में अविभाग रूप से दिखेगा। इति अत्र कारिकायां समन्वयाद इति लिंगम व्याख्यातम्। जो ऊपर पंक्ति में कहा ना उक्तम ही भेदानां परिमाणात समन्वयात, ये समन्वयात यही यहाँ लिंग रूप से लिया जा रहा है अनुमान देने के लिए। समन्वयात का अर्थ कारण गुणेन समन्वयात कार्यस्य, कार्य जो है उसमें कारण गुण समन्वय है, इसलिए मानना पड़ेगा कि कोई कारण है, तो जो अव्यक्त कारण है। ये श्लोक का पर श्लोक है कारणम अव्यक्तम प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच, इस प्रकार की पर श्लोक है कारणम अव्यक्तम। ये श्लोक में जितना हेतु कहा गया, भेदानाम परिमाणात समन्वयात शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारणम अव्यक्तम सिद्धम, ऐसे आगे कारिका में कहा गया। तो ये समन्वयात इति ये अनुमान के लिए लिंग हुआ, समन्वयात अर्थात कारणान कारण गुणानाम कार्य समन्वयात दर्शनात्। शिष्टानि व्याख्यायन्ते, बाकी जो श्लोक में शब्द रह गए उनका व्याख्यान करते हैं। तथा ही क्षित्यादीनाम भेदानाम कारणम अव्यक्तम अस्थि परिमितत्वात् घटवत्। क्षित्यादीनाम भेदानाम, क्षित्यादि भेद, भेद अर्थात कार्य, कार्याणाम कारणम अव्यक्तम अस्थि, उनका कारण एक अव्यक्त है। क्षित्यादि पृथ्वी आदि जितने से क्यों परिच्छिन्नत्वात् परिमितत्वात्, परिमितत्वात् तथा परिच्छिन्नत्वात्, ये हेतु हो गया। अव्यक्तम कारणम अस्ति साध्य हो गया, क्षित्यादिनाम भेदानाम पक्ष हो गया। अभी दृष्टांत दे दिया घटवत, घट में कारण अव्यक्तत्व ये रहना चाहिए, घट का कारण भी अव्यक्त होना चाहिए। तो सिद्धांत मतलब सांख्य विरुद्ध पक्ष से सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा दृष्टांत साध्य वैकल्यम, दृष्टांत हो गया घट, घट का कारण कहाँ अव्यक्त है, आप लोगों का प्रधान कहाँ घट का कारण है, ये तो नहीं है। तो इसलिए दृष्टांत में साध्य वैकल्य होगा। अभी सांख्य कहता है कि घटोत्पत्ति है प्राग अनभिव्यक्त घटादि रूप कार्य विशिष्टत्वेन मृदो अपि अव्यक्तत्वात्। घट उत्पत्ति से पहले घटादि अनभिव्यक्त था, घट उत्पत्ति से पहले घट अनभिव्यक्त था, तो अनभिव्यक्त घटादि रूप कार्य से विशिष्ट हो गया मृद। अनभिव्यक्त का अर्थ अव्यक्त, अव्यक्त कार्य से विशिष्ट हुआ मृद, तो ये अव्यक्त कार्य विशेषण बन गया। तो विशेषण अव्यक्त बनने से अभी वो जो अभी मिट्टी है मृद है उसको भी अव्यक्त कहा जाएगा, क्योंकि उसका विशेषण अव्यक्त आ गया, विशेषण कार्य वो अव्यक्त हो गया। मृदो अपि अव्यक्तत्वात्, विशेषण अगर अव्यक्त हुआ विशिष्ट भी अव्यक्त मान लेंगे। तो शुद्ध रूपेण मृद अव्यक्त नहीं है, वो तो दर्शन हो रहा है, किंतु घटादि विशिष्ट मृद कह देंगे तब तो अव्यक्त है। घट विशिष्ट मिट्टी कहाँ दिखता है, खाली मिट्टी दिखता है। तथा तो घटादि नाम कारण शक्तितः प्रवृत्तेर, महदादि कार्याणाम अपि कारण शक्तितः प्रवृत्तिर वाच्या तत्शक्ति मत कारणम अव्यक्तम। घटादीनाम घट कारण शक्तितः कारण निष्ठ शक्ति, कारण निष्ठ शक्ति अर्थात कारण निष्ठ कार्यस्य लीनावस्था, इसे शक्ति से प्रवृत्ति है, घट का प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति अर्थात जन्म, घट का जन्म होता है। महदादि कार्याणाम अपि कारण शक्तितः प्रवृत्तिर्वाच्या, अनुमान से सिद्ध हो गया कोई भी कार्य होगा तो कारण शक्ति से जन्म होगा। महदादि भी कार्य है, वहां भी कारण शक्ति से जन्म होगा, कारण हो जाएगा अव्यक्तम, इसलिए तत्शक्तिमत कारणम अव्यक्तम। किंच कारणात कार्यस्य विभागो, विभाग अर्थात जन्म दृश्यते, जब सृष्टि काल में क्षितेर मृतिका जायते ततो घट इति, क्षिति से मृतिका, मृतिका से क्षिति अर्थात जो उनका तन्मात्रा कहेंगे उसे मृतिका हो जाएगा जो पृथ्वी, तत्व घट इति उसे घट की उत्पत्ति, एवं अभिभाग, अभिभाग प्रातिलोम्येन प्रलय दृश्यते, प्रतिलोम जब लय होगा अभिभाग सब एकाकार हो जाएंगे तो प्रलय दृश्यते अर्थात घटस्य मृतिकायां लय तस्या मृतिकाया क्षिप्तौ क्षितौ क्षिति में, क्षितेर अप्सु जल में, तो अपाम तेजसी इस प्रकार की सब लय हो जाएगा। एतो विभागा विभागो वैश्वरूप्यस्य विचित्रस्य भावजातस्य दृश्यमानो पृथक पक्षीकृतौ क्वचित कारणे विश्रांतौ विभागत्वात् अविभागत्वाच्च मृदि घट पट घट विभाग अविभागवत इत्यर्थः। अच्छा ये पंक्ति ग्रहण लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। करम संगताचार्यं।